بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. دا باب د بیان د دې کې چې د بیا د سوین وروسته قرآن کریم لوستل وغيره کې دا ضمیر راجع د قرآن کریم لا د قرآن کریم نه علاوه نور اذکار کول، شابان دي سلام شول، غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې حالت حدث کې تب او د صحیح په حالت کې د قران کریم تلاوت جایز ده. په دې ځای کې حدث نه مراد سوی حدث اصغر ده که اکبر، ځکه د امام بخاری رحمت الله علیه عموما رای دا ده حدث اصغر وی که اکبر، تو مسلمان په دې کې د قران کریم تلاوت کول شي، ذکر کول شي. په دې کې د حدث نه مراد حدث اصغر دی، په دې قرینه سره د حدث اکبر د فارو په کتاب الحیث کې مستقل ترجمه الباب منعقد کړي چې جنوب او حائزه د قران کریم تلاوت یا ذکر کول شي کنه. دا امام بخاری رحمت الله علیه رائے او مذهب دې کول شي، ان ته ان شاء الله تفصیل راځي. او په دې ځای کې ته حدثنا مراد حدث اصغر دې په دې قرینه سره چې بلی مسلې د پاره حدث اکبر لمستقل باب تړي. دا د جمهور اهل علم رائے او مذهب دې چې قران کریم سره سو کلاس نه لګي او په یاد باندې یا بغیر د مسحول د مصحف نه قران کریم لولي نو کله په یو د صحیح کې نه لوستل جایز دي، سم مانعت نشته. او دا بیا ځان له مستقل مسله ده چې مس المصحف په حدث په یو د صحیح کې مصحف سره لاس لګول په دې کې به برسو راشي چې بعض محدثین دې قائل دي چې مصحف سره لاس لګول شي اگر که په یو د صحیح کې، او کوم روایتو کې چې ذکر راغله چې قران کریم او مصحف سره په یو د صحیح لاس نه لګي، نو په هغه کې سندن مقال دې دې ورسو وضاحت راځي. مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا وایي چې د یو د صحیح په حالت کې د قران کریم تلاوت کول لارنګ نور ذکر اذکار دا جایز دي. وقال منصور عن ابراهيم، منصور ابن المعتمر وي لابراهيم نخعين نقل كي لا باس بالقراءه في الحمام، فحمام كي قراءه القران لستل فديك سحرج او ممانعه نشتا. سعيد بن منصور ابراهيم نخعين معلق اثر موصولا ذكر كذا. د حمام نه مراد موضع الوضوء والغسل شي، کوم ځای کې اودس کیږي او خلق په خلام به وسل خانه وي، په دې کې څو قران کریم لولي ذکر پکې کوي، په دې کې سحرج او ممانعت نشته. د عام اهل علم رایا ده. او کنه د حمام نه مراد مرحاث شي، بیت الخلا شي، لیټرین شي، لکه عمومي نن سبا وسل خانه او لیټرین په یو ځای باندې وي، بلکې خلک او د سنن په هغه حمام او بیت الخلا کې کوي، هغه کې د اودس ځای جوړ کړای. نو بیا په دې کې په جبه باندې ذکر کول مکروه دي، ذکر لسانی چې ورلوي یو جماعت د سلفونه دا مکروه ګڼلی، لکه امام نووي رحمت الله علیه خپل کتاب التبيان کې ذکر کړی. آداب القرآن کریم کې هغه کتاب لیکل التبيان نومینه. لپاره کې د ابو وائل شقیق ابن سلمہ، امام شعبی، حسن بصری، مکحول، امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علی الجميع دین نقل کړی. دای ذکر لسانی لا په بیت الخلا کې مکروه ویل دي، تایبت غنلی، او هر چی ذکر قلبی د پرلو باندې ذکر کې دا خو په هر ځای کې په هر مکان کې جایز دي، هر حالت کې صرف پرلو باندې ذکر وی او پاغي باندې جب نه خو به خلل حرکت نه ورته. وبكتب الرساله على غير وضوء دارنګي لیکل کول بغیر د اودسنا، بغیر د اودسنا څوک لیکل کوي او پاغه لیکلو کې مقدس کلمات وی د الله نومي قرآني آیاتونه د ابراهيم نه خایوي چې پدې کې سبا او حرج نشتا. وقال حماد عن ابراهيم، حماد د ابراهيم نه خاين نقل کړی دی، حماد ابن ابي سليمان ابراهيم بن حين نقل كدي ان كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم. فدي حمام ولو باند كشرت لنگ او پرتو بينو سلام پي واچو کنه دي بربند دي لنگ او پرتو بينو شتي پي سلام ماچو. اخوا بخلق حمام لو وردن کېدل دا بګرم زيو د بازي بيمارو د فار علاج مو يا غسل به کولو. نو کچرته یو سړی په دی کې پرتوګ او لنګ اچولی دی نو بیا پې سلام اچو، او که نه بربند دی نو بیا پې سلام ماچو. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن مخرمه بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. حديث مخكم مصنف ذكر كلام ديذا كديده بارا ذكر كي النبي كريم صلى الله عليه وسلم ودو تخوب نرافاس يدو القرآن الكريم تلاوته كلي أو داغين رسطي بيا أودس كلي. مطلب دا فهالت دا أودس كنو نبي الإسلام قرآن نسطي ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې نبی اسلام سکون نوغه شان ما مخل، مطلب دا دیم د خوب را پاسې دو قران یو لسو د الله پیغمبر ته ووري دو سوره ال عمران اخیرنی لس آیاتونه هم نه نه کو نو ترجمه مثل باب سره مناسبت د قرات القران بعد الحدث. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې د شپه تیر کړي وا د خپل خاله او ماسی کرا چې دا د نبی اسلام دی بیو میمونه رضی الله عنها. فاتجات فی عرض الوساده و اذا پریوته وم دړه می لغول وا غفلن واجب الوساده د بال اخوان نه داغي فوق طرف باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او بیبی پراتو او د دې چې کمپلن طرفون هغه طرف لزودوم راځي وي ساده په معنا د ثلایي د فوق طرف دی پراتو او په فلن طرف باندې دی دای خو طرف لو فدغه معنا اهل علم رات کړی د سیدانه چې بسادین مراد بالغ دی. وطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله نبي الاسلام وبيم دړل بوله وا في طولها فوق طرف دې بالغ باندې انا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل. ودشو نبی اسلام تر دې چې نیمه شپه تیر شوې وا یا د نیمه لګمخې یا د نیمه لګرستو استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه. را پاسېدل رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ناستو مسکول خوب د خپل مخنا دغه خوب ځان نسو تختې او په مخ باندې لاس را کاږي سترګې سولې يمسح النوم عن وجهه بيده خپل مخ نه خوب لرکول ځان نه خوب لرکول په لاس باندې. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیرا لس آیاتنا د سورة آل عمران لستیو ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب دین راواخل تر اخر د سورت پوری ثم قام الى شن معلقه یاد دین پس نبی اسلام را پاسید لیو یو مشکله چې زوړ مشک وو پکور کې را وېزان نو اتوضا منها فاحسن وضوءه نداغینه او دس کړو نو خپل او دس کړو ثم قام يصلي یارا پاسیدل او درېدل نبی علیہ السلام مو ذکرو قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ابن عباس رضی الله عنهما وې زمرا پاسیدل او نو څنګه چې نبی علیہ السلام په لا غشان مام کړیو مور افلار لګلم دې د فارو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل وګوره چې شپې غي کوم عبادت کوي چې مونږ هم کوو رزه تماشا کوله دا غي د عبادت طریقې زده کوله ثم ذهبت فقمت الى جنبه بیا ځته لوم نو د نبی علیہ السلام اړخ لو درې دلوم رسو وراشي روایت چې دغه طرف لو درې دلوم اوضع يده اليمنى على راسي نو ایسو نبی علیہ السلام خپل خیل آزما پا سر باندی و اخذ بی اذنی اليمنا یفتلوها او زمان دا خیق وگی دیولیو یفتلوها چی دای مگلو فتل دیلوی چی پریگوتو کی دا سی مگی وگ نیونی ون دا سی پزولوی مگلوی او خی طرف لی راتاو کم دزان روستو نا شا طرف نا زکا موسکون کی چی یووی امام سران ریب دا امام فی طرف لی ادریگی فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ندود وركعت يقول دولس ركعت كديو ثم اوثر يا نبي الاسلام متر كديو وضاحت نظر على شيء تر سو ركعت يو ركعت ورتسي كو قدري ثم اتجا حتى اتاه المؤذن جيدل لغول ولك بريوت اوثر ديش مؤذن ورلراغه فقام فصلى ركعتين خفيفتين ورا پاسیدلو نو دو رکعات مختصری کړیو د سارا سنت دې کې اختصار ده صاحب کرامو موږ نبی علیہ السلام کو دومره مختصر به کول چې موږ بدا خیال ګمان کول چې آیا اخرت په ټکو کنا ثم خرج فصلى صبح بیا جمعات لروته نو د سار مو ذکر او جمع کړی وا دا حدیث مصنف رحمت الله علیه فضی ترجمه الباب کې دی په راړ چې نبی رسول الله صلوات را پاسېرو او د سوره ال عمران اخیرنی لس آیات نه ولستل او دا غیره رسو یو د سوکو مطلب دا او د سينو په حالت د بیا د سي کې لستي ادي باندې اشکال او اعتراض راځي چې خوب د انبیا او خناقد الاذون نه څنګه خوب نه را پاسېدل او ته چې بیا د سي کې ولستل وینه قرینه په موجوده جلدی نه رسته او داس بیا وکو کنه نو کېدې شي دا وضو علی الوضو او داس وکو کړی نو اذا خیر د استدلال په دې طریقه د ابن عباس ته وې فصنعت مثل ما صنع مام داس وکړ څنګه چې نبی علیہ السلام کول غیر اطاسید آیاتونه ولستل د ابن عباس ته خوب باندې او داس ماتو اغم آیاتونه ولستل د الله پیغمبر اوریدلې من کړه نه تقریر کړه د نبی علیہ السلام تقریر د پیغمبرم سنت وی راي اتفاقی مسله ده چې بیا اوس سره قران کریم لسته شي خلاص ور سره لګول شي کنه دغه بیا اختلافی ده یعنی وضاحت بر استرازی نو ابن عباس رضی الله عنه فصنعت مثل ما صنع امام دخول را پاتیدون پس د غایاتو تلاوت کل نبی اسلام من انکم نخرات القرآن په حدث کې جایز ده باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل يا مثقل باب ده په بیان دي کې بیان دا چې هغه او دس نه کوي مگر دا غدرون او زیات به هوشینا مقصود او غرض امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده چې په معمولی بې هوشي او بې خدای سره اودس نه ماتیږي او بې هوشي چې دی حد لورسی چې انسان بیا بالکل د ځان نه خبر شي او په ځان بیا نه پوهیږي نو دا خو اتفاق خبره ده چې اودس مات شو دغه بې خودی بیا ناقد الوجود ده د غش مسکل نه مراد هغه دی چې دومره درنه بي خودي دا چې بیا فزان باندې نه پويږي دا اتفاقي ناقص دا او دستا او معمولی کوم چې انسان طبيعت خراب شي او دغه په عقل کې څه نقصان نه راغله او فزان باندې پويږي به خبر اني نو بیا په دې سره او دست نه ماتيږي. وبه قال حدثنا اسماعيل سعيد بن ابي ويس الى امام مالك رحمه الله عليه قريه ومخ کی بار بار ذکر شوه متكلم فيه نه خو امام بخاري رحمه الله عليه دا غ روایت نقل کړي چې دا غي صبر تعالی شو لټونه کړي دا نو کوم د پاره چې اصل موجود ده نو غیر نقل کړي او کوم چې کمزور دی ایفری خري دغه په کتابونو اصول کې دغه په نحم لګولې او دا قبلولو روایت دی دا درته کول دی. قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما اسماء بنت ابو بكر رضي الله عنه دروا انها قالت داوي اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذا عائشة رضي الله عنها لك بنبي الإسلام بيورا غلوم حين خسفت الشمس وقلت الورت اندرني ولود نبي الإسلام فزمانك فإذا الناس قيام يصلون ذا برس راشي خسوف وكسوف دوالا دنور دفار استمالي قدانة خسوف خاص دا قمر پوري وكسوف دا شمس پوري دلتك شمس دفار لفظ دا خسوف استمال شوه اگر في عام خبر دادا دنور دفار خسوف استمالي او قمر دفار خسوف او دیو بل پرین استعمالی دیشی او دا پاغ عرض بانده تندر نیولو چی دی نبی کریم علیه السلاة والسلام زوی ابراهیم وفات شویو نبی علیه السلاة والسلام موی ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته دا چا دا مرگ دا وجنا یا دا چا دا جون دا وجنا پدی که دا خصوف و کسوف نرازی بلکه اللہ رب العالمین پدی خپل بندگان یرائی نو اذا راغلو معاشي رضي الله عنها لكلش نور تندر نيولو فإذا الناس قيام يصلون خلق ولاړو مزيكولو نبي عليه الصلاة والسلام جمع ورقولا وإذا هي قائمة تصلي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولاړو مزيكولو فقلت ما للناس ما ورلو في خلق ما عندي سشي بيجي مزل ولاړو دي مستهم خنده فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله نو غی اشاره کړو په خپل لاس باندې اسمان طرف لا او ویلی چې پاکی د الله تعالی سبحان الله ویلی فقلت آیه بما ورلوی اولس نشانه او نخده اهی علامه لعذاب الناس ولی انور چې تندر نیول له اراده خلق د عذاب سره نخده فاشارت ان نعم اشاره له لوت او کنه داخذ عذاب نخده فقمت نظم ادری دلیوم پمز حتى تجلانی الغش تردی چې پټکړو مال به خدای دومره وګد موزو او ګرمي وا چې په ما باندې فدی مسکی به خدای راغلی وا وجعلت اصب فوق راسي ماء شروشوم چې ما اصول په خپل سر باندې وب په سر مې وب راړولې چې طبیعت مې خراب دې لګ برابر شي. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ارکل چې نبی اسلام د موز نه راګرځیدل او د الله حمد ویلی او ثنای ویلی او په الله ثم قال به فرمایلی ما من شيء كنت لم اره الا قد رايته في مقامي هذا نشته یو شی چې ما هغه سیز نو لیدلې مگر نن مې پر خپل ځای کې وکړو مطلب دا ډیر سیزونه ما نو کتلې خو نن ورځ ما پر خپل مسلمان دی غو کتل حتى الجنه والنار یا حتى الجنة والنار یا حتى الجنة والنار فمنسوب شي ندا بیا عطف ده پاغ زمیر در ایتوه اغم فول بهی ده ندام شو تردیش ما جنة و رکتل یا حتى ابتدائی دنو الجنة والنار داغی مرفت مرفوری یا حتى جار ده جنة و اور نبیا مجرور دی تردیش جنة و اور ما نن اکتل ولقد اوحي الي انكم تفترون في القبور او يكن وهي كرش ما لا چې بهشکه پتا سو باندې ازمائش او امتحان کې د شي په قبرونو کې مثلا او قریبا من فتنه الدجال. لفظ د مثل ذکر کو یا لفظ د قریبا د دجال د ازمائش او د فتنه پشان. لا ادري اي ذلك قالت اسماء روي ما لفظ نشتا چې اسماء رضی الله عنها کوم لفظ ذکر کړي مثل لفظ ذکر کړي کده قریبا لفظ ویلي دي. یؤتا احدکم راوسته شیوتن پتاسو کی فیقال له ما علمک بهذا الرجل سد علم او پوستا قبارد دی سڑی کی خبر کدا تا پوستی نکی چی ما علمک بهذا الرجل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک استاس علم دے. فا اما المومن او الموقن هر چی مومن دے یا یقین کون کرے لا ادری ای ذالک قالت اسماء راوی مالا پتنشت چرا کم لفظ اسماء رضی اللہ عنہ ویلے دے لفظ د مؤمن ذکر کړه یا د موقن. فیقول نو دا مؤمن یا موقن جواب ورکړي چې هو محمد رسول الله دا محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه جا انا بالبینات والهدى راتلري کړي موږ له سرګندو دلایل او په هدایت باندې فاجبنا وامننا واتبعنا نو موږ د دعوت قبول کړو ایمان مو پروړو تابعداري مو کړې وا. فَيُقَالُ نُدِلَ وَيْلَكِ دَيْشِ فَقَبَرْكِ نَمْ صَالِحًا خُلَوْ دَشَا فَكَلَارَوْ دَشَا فَقَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُؤْمِنًا يَقِنًا مُنْ لَفَتَوَا لَاِن مُخَفَّف مِنَ الْمُثَقَّلْنِ يَقِنًا تَخَامَخَا مُؤْمِنُوِ بُنْ دَمُخْكِ نَخَبَرُوا فِتَ مُؤْمِنِ تَبَدَغَشَان جواب راکے فجواب کی بخطا کے گنا. واما المنافق هر چه منافق وي او المرتاب يا مرتاب شكي لا ادري اي ذلك قالت اسماء راي وي ما لفتني ته چې بي اسماء کوم یو لفظ بیان کړه منافق ک مرتاب. فيقول نو دي ور لفظ جواب کوي چې کله دي تقوس شي ما علمك بهذا الرجل ري سري بار کې تاسو په هدا سري ور لوي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته دیو ای لا ادری ما لفت نشتا خما باوری دل دخل کنتی غیب سوی نو ما بما غشانوی نور دل خبر نیم سپس را لنشتا. را حدیث مصنف رحمت اللہ علی پدی باب کے ذکر کچھ پمامولی بی خودی و بی حوشی سراودس نما چیگی. حضور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما داوی حتى تجلاني الغش فما باندې به خودي غون تراغلي ونه ما په سر وبا چوله او بیا په موږ ولاړه دا د سینې نه کړه او د سینې نه مات شوه. باب مسح الراس كله دا باب به بیان دني کې چې په ټول سر باندې مسحول په اودس کې دا اهل علم په دې باندې اتفاق دي افضل او به تر خبره دادا استيعاب در رأسي فمسح سرا فمسحك لفول سرا غير كي وفديك بيا اختلاف دي چه دا استيعاب واجب دي كنا نمالك يو حنابلوي استيعاب در طول سر فطول سر بانده مسحكون لا واجب دي دا مذهب دا امام بخاري رحمت الله علیه منه ذكر پتر دمت الباب قائم کو باب مسح الرأس كله تقول فطول سر بانده غور مسحكون لي احناف او شوافعوی چې د سر په بازي یې باندې مسکول دا کافی دی او بیا د اختلاف ته شوافعوی قدرې او خطوب عالم چې هم سو کنه دا صحیح شو هغه فرض ادا شو. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې فربع الراس د سر په سلورم یې باندې مسدا دا چې یو کنه کافی دا او په باقی باندې مسکول سنت دی او د دې ربع نه دی بیا تعبیر کیف ناسیه الراس ترا د سر د سر کو نه سلوری سي سر دی اور دا لاس کی خور پسې دویم نه نیم شو بیا د دریم کی خو سلورم نو دا پورا سر شو. احناف او شوافع دلیل دا ذکر کوي الله رب العالمین فرمایلی وامسحوا برؤوسکم او د سکتا سوما څه کوي په خپل سرونو عباد تبعیز ده پارا ده مالکیه و حنابله ور لدا جواب ور کهی چه ده عباد تبعیز ده پارا ده بلکه عباد الساق ده پارا ده مسا کوئی پسرونو بانده چه ده لسونه مده سر سر لگولی ده ویخت و سرا او بل دا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح علی الناس، یا حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، په سرکونډي باندې مسح کړو د مغیره رضی الله عنه روایت ده. د دې جواب حنابله او مالکیه دا کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناسیا او سرکونډي باندې مسح کړو وا، خو بیا یې په امامي او پټکی باندې پوره کا. حدیث کې دا نه دی راغلی چې اکتفاء صرف په دې باندې او کې په ناسیا مسح او خاله حدیث رسېږي چې دا دی چې باقی مسح بیا په پټکی پوره کا. نو په مسح کې وو استیعاب وی، پسې یې سره وي خو باندې ما مسح کوي کبیا په ټوپۍ کپڑا او پلل نو باقی په پاغي باندې مکمل کې. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فساد المعاد کې وای او لم یصح عنه صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث واحد انه اقتصر علی مسح بعض راسه البتا، ولكن اذا مسح بناسیته اكمل علی العمامه. چرتم په صحیح حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا بالکل نه ثابت کی غید اقتصار کړی په دې باندې چې پناسیه د مسح وکي، او پناسیه سر کونډي باندې مسح کړو او په باقی حصہ باندې په پټکی پورا کړو. دلائل په اعتبار سره دا قول راجح ده کوم چې امام بخاری ذکر کړی باب مسح الراس کله. دا چرته یو داسې صحیح روایت نه ثابت کی پاغي کې دا راغلی چې په بازي یې مسح کړی بازي کړی. احناف چې کوم حدیث نه استدلال کوي نو نیم حدیث ذکر کوي نیم پرېښې ده. او مسح علی الناس یې په دغه حدیث تمام به درست ور پسې سشتا درست دا دي چې باقی یې په پټکی باندې وکا. نو دا د دلایل په اعتبار سره راجح قول ده والله اعلم. تمام بخاری باب مسح الراس كله، باب د بیان د دې کې په ټول سربانه م مسکیږي په بعد و اکتفا نشي کوله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. الله رب العالمین ویلی مسحو کوي په خپل سرونو باندې. نو دا بیا زائده ده چې دین تعبیر په سلی سره کې دی شي مسحو کوي په سرونو په ټول سر یا د انصاف د پاره ده. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، زنانم په منزلي د سړي په خپل سر باندې به مسح کوي. دا به ټول سر راګيري په مسح سره. دا چې د دې ځان له جدا حکم دره دی او په هغه اهل علم چې غي فرق ذکر کوي په منز مسح د نارینه او د زنانه کې. وسئل مالک ايجزئ يا ايجزي ان يمسح بعض راسه، امام مالک رحمت الله علیه ته پوښ شوو چې آیا جایز دی او یا دا خبره کافی کیږي چې یو انسان د سر په بازي ایسه باندې مسو کی او بازي فری دي. راور لې چې ندي صحیح فاحتج به حدیث عبد الله ابن زید، دلیل او حجت نیول او په حدیث د عبد الله ابن زید رضی الله عنه حکم چې مصنف رسو ذکر کوي چې پاره کې دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم مسه کړو په ټول سر باندې، لاسونه د مخ کې نبوت لل شا طرف لا او د شانې بیا واپس مخ کې راوستل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى، عبد الله بن زيد رضي الله عنه لعمرو بن يحيى المازني كده يوسري عبد الله بن زيد رضي الله عنه لويلي وتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، آیات داوت او طاقت لري چې اوخه مال چې نبی رسول الله والسلام مسنګا او د سکولو. فقال عبد الله بن زيد نعم، صحابي ورلوي چې او فدعا بما ان فافرع على يدي افرها على يده، وبير اغختي نو پلاس باندې راتوي کړي وي راولي وي د لوخي نو پلاس، فغسل يده مرتين ذو بير لا شينزلو ثم مزمز واستنثر ثلاثا، بیا مزمزا واستنثار کړو درې پیري چون کې به وګرا غستې دا غي نه به په خله کې چولې او په پوزه کې به چولې، استنثار دی لوي چې پوزه لري وردن نه کوي واپس راورځه. او موږ ویلو چې استنثار او استنشاق متلازمان دي، ځکه استنثار سره لازم استنشاق دی، استنثار معنی د وګرا غرزول ترا غرزي کې ولې چول دی وردن نه کړی وي. ثم غسل وجهه ثلاثا، بیا صحابي درې پیری مخوین دله. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين، بیدوار لحسون دو دو پیری ویندی دیو تر سنگلو پوری. ثم مسح راسه بيديه دې حديث نرم معلومیږي چې او داس بعض اندامونه درې پیری بعض دوه پیری وینځل شي دا لازم نه دي چې دریواله دي شروع کړو تر اخر پورې ودریواله وي بعض اندام یو ځل بعض دوه ځلې بعض درې ځلې دا وینځل شي او داس کېږي ثم مسح راسه بيديه بیا مسګړ و په سر باندې بيديه په دواړو لاسونو یو ځل مسوا فاقبل بهما وادبر مخکرا وصل دا دواړه لاسونه او رښتې بوتلل فکار خدا به چې ادبره بخ کې ذکر کړل وي اقبل رښتوي ادبار دی لوي چې مخ کې لاسونه کې خول او شاته طرف لی بوز او اقبال دی لوي چې رښت نه دی بیا شاته طرف له مخامخ را وصل خدا د عربو د نهج او د اسلوب مطابق ویلي اقبال مقدم کو په ادبار باندې ځکه عرب اقبال په ذکر کولو کې مقدم کوي اگر که کو کې غم مؤخر وي اقبال که په واقع کېدو کې مؤخر نه خو په ذکر کولو کې مخکې ذکر کوي مشهوره قصیده د امرؤ القیس هغه وایي مکرن مفرن مقبل مدبر معا رجل مود صخر حتى السيل من عني خپل صفات کوي وېدې حمله کوونکې د دشمن باندې بیا واپس را تخریدونکې ده مقبلن ډیر مخامخ کیدونکې ده مدبرن شا کوونکې ده نو ادبار خو مخ کی ته چې اسور خوشکې نو ستا طرف لبه اول شاوی نو اس چې زی اول تعالی شاوی چې حمله کوي واپس راځي نو مخامخ وي خو واقع کیدو کې را ادبار مخ کې ده او اقبال رستو ده خو په ذکر کولو کې اقبال مخ کې ذکر کړه او ادبار رستو مقبل مدبر معا واپس کی دن کے دے او تلن کے دے فیو زیبانی فشان دا غغت گٹ باننی چید بر طرف نرا غرزی دلی نصبر تیزی کرا روانی مدا دا عربو دا اسلوب او دا نهج مطابق وی فاقبل بهما و ادبر اسراوی پر خفل دی وضاحت کئی بدا اب مقدم رأسی ابتدائی کڑیوا فمخ کی اسے دا سر باننی حتی ذهب بهما الى قفاہو تردی چې دواړه لاسې بوتلی د سټ طرف لا هم مردهما الى المكان الذي بدا منه بیا را واپس کړو هغه ځای له کوم ځای نه چې ابتدا کړی وا ثم غسل رجليه او بیا یې دواړه خپې وینځلې وې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او داس او طریقې سائل لخول او فعمل او فعل سره په دې کې دا دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول مسح کړی د سر د اولی ایسی نه به شروع کا لاس به رستو بوت للباب ده رستو نمخ کی طرف لرا وستل تر کم زی تکم زی پوری تکم زی نشی به افتدا کھڑی وا باب غسل الرجلین الى الكعبین باب ده تو بیان ده دی کی اخفی تر گیتو پوری منزلنی با اتفاقی مسئلہ پر ایک اختلاف نشتا چلا گیتای بم منزل و بهی قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا اوہیب عن عمر بن یحیاء ابن عمارہ المازینی عن ابیہی نخبل بلا يحيى بن عمار ان روايه كاي وشهدت عمر بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واذا حاضر شو عمر بن ابي حسن لا تقوس غرو عبد الله بن زيد رضي الله عنه هنا النبي كريم عليه الصلاه والسلام داود اس باركي يما كي روايه كي رجل مبهم ذكر شنو مراد تنسوق دي عمر بن ابي حسن دي قد روايه كي ذكر كو فدعا بثور من ماء نرا غخته و بطور من ما این یولوخه دوبونا تا تور ویلکی دیشی اناء من صفر نو حجر دا زیرو یادکانی نیولوخه جوڑ شوی چی داغی نو بس کلشی دا کندول و دا خانت پا شکل باندی فتوضع لهم موضوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اودس کلو دی خلقلا نبی کریم علیہ السلام اگا اودس فا اکفا علا یدیه من التور دیلوخه نی ابرارو لیوی فدوالو لاسونو باندې فغسل يديه ثلاثا ندوالو لاسونه دري پيري وينزليو ثم ادخل يده في التور بيوردن نکړو لاس فل في التور پدينو هغي فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم مزمزا استنشاق واستنثار کړو پدريو چونګو باندې دري دري پوزاو خلوی انزلیو خو پدریو چونگو مانی دانشی دا پخلی دا پارا جدا دریو دا پوزی دا پارا جدا لکه رسطو کی مصنف رحمت اللہ علیہ مستقل ترجمت الباب قائمی چه دا یو چونگ نبس شیوی مزمزاو استنشاقوی اما ادخل یده فغسل وجهه ثلاثا بلاس دی لوخ لوردن نکلو نمخ تبری فرین دلو ثم ادخل یده فغسل یده مرتین الى المرفقین نو بیائی لاس وردن نکلو ندوار لاسون دود و پیری وندلی تر خنگلو پوری ثم ادخل یده فمسح رأسه بیائی لاس وردن نکلو دی لوخ لا لاس الواند کلو لپاغل وندو لاس واند مسکر و پسر فاقبل بهما و ادبر مرتا واحدا مخی روسی دادوار لاسون و رسی بوتلیو یوزل ثم غسل رجليه الى الكعبين بي وينزل بداخ بي ترغيفو پوري نخفي بترغيفو پوري وينزل شي باب استعمال فضل وضوء الناس دا باب دا فبيان لدي كي سيد خلقو دا اودس سيوائي اوب استعمالول لدي ترجمة الباب دو مقصدون او دو غرزون دي یو دا چې د اودس نرستو کوم اوبه په لوخي کې باقی پاتې شي نو دا غي د استعمال بیان دی. مثلا یو لوټه د یو کس په اودس کو او نیمه لوټه اوبه پاتې شي په لوټه کې نو دغه اوبه استعمالول د دې سره حکم دی. دا اودس اوبه دي نو دا خو بل اتفاق بل څوک استعمالول شي پاکې اوبه دي طهارت ته حاصلول شي. یا د غسل اوبه دي نارینه په اودس کو او داغه نه په بالټی کې باقی اوبه پاتې شو نو بل کس پدې باندې غسل کوي او نو بل په غسل کولې شي. البته که یو زنانه په یو بالټی اوبه باندې غسل کوو پاغه کې سلګې پاتې شوې نو آیا د دې خاون یا بل څوک پدې اوبه باندې غسل کولې شي کنه؟ جمهور علما دا وایي چې کولې شي دا طهور اوبه دي مطهرې دي. او د حنابلو قول دا دی چې دغه اوبه نشي استعمالول کما بقیه چې د زنانه نه پاتې دي او دی زنانه په هغه غسل کړه دی چې واجب غسل دی د حیض او د جنابت. د دې باره کې یو روایت هم راغلی دی خو سند نه روایت ثابت نه دی چې نبی اسلام منع کړی دی چې زنانه نه کومې باقی منده وي نو په هغې باندې به غسل نه کېږي. دغه روایت نه دی ثابت نو جمهور علما وایي چې په هغې باندې طهارت او پاکي حاصلول شي. او بلی او روایت کی راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اوبرونه شوی هغه غسل کولو نبی بی ورلوی چې ما په دې باندې جنابت غسل کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی ان الماء لا یجنب یا لا یجنب قبول خو سه جنابت نه ملایویږي چې ګنی هغه لم جنابت حاصل شونه زه په غسل نشم کوله. نو غرض د ترجمه الباب دا ده اذا اودس نرستو چې کوم یو به باقی پلوخي کې پاتې شي یا د غسل نرستو پلوخي کې پاتې شي نو د دې د استعمال بیان کړي دا استعمالول جایز دي پاکي کراځي دا او به پاکم دي او پاکون کیم دي. او دویم غرض او مقصود د دې ترجمه الباب دا ده چې د ماء مستعمل د استعمالولو سه حکم ده. ماء مستعمل غیله وایي چې یو ځل په اغي باندې اودس وشو په اغي باندې غسل وشو او د انسان د بدن نه دا جدا شي یو ځای کې توی شي یا په یو لوخي کې راجم کړی شي نو د دې د استعمال څه حکم دی؟ ماء مستعمل د جمهور اهل علم فنیز باندې طاهر دی خو مطهر نه دی. مذهب حنفی کې په دې کې درې اقوال دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منسوب دي چې اور لنجس وي او یو قول امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا دی چې طاهر دی او مطهر دی. امام محمد رحمت الله علیه وی چې طاهر دی خو مطهر نه دی. مطلب دا طاهر دی خو طهور نه دی. خپل پاک دی که په سبان دی ولګي دی نو آ پلیتای نه خو بل شی پاکول دی شي. مذهب حنفی کې فتوا په دی باندې د قول امام محمد رحمت الله علیه معتمد دی او دا د جمهور اهل علم رایه او مذهب دی. د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نن دا معلومیږي دا رایه او مذهب هم دا دی. دا اولی طاهری دی او مطهری ندی. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب ولا وضوء کدی او تن غسل نکی او حال دا چې دی جنب دی. مطلب دا چې دی په دې کې غسل کې نه دا او به مستعمل وګرځي او په استعمال سره دا سشوي طاهر شي او مطهر نشوي بیا به بل څوک پرې پاکی نشي حاصلولې. دا ابو هريره رضی الله عنه ته پوښتنه شو كيف يفعل يا ابا هريره اي ابو هريره رضی الله عنه جنوب بس کوي چې ولاړی وګدي او دلته غسل ضرورت ده. نو صحابي جواب ورکړو چې يتناوله تناولا د دې نه بوګر اخري فزان باندې برا اچي خدای دې جمهور د فار دلیل نه چې ما مستعمل طاهر دي خو مطهرين دي د دې نه واضح او سرغن دلیل امام نووي رحمت الله عليه په المجموع شرح المهذب کې وی داده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او هغه صحابه کرام رضی الله عنهم پډېر مواتینو کې پډېر زینو کې اوبوله محتاجی او ضرورت ورله پیښ شوی او کله په سفرونو کې کله د سفر نه علاوه او په یو ځای کې باندې ثابت چې غوی د مستعمل وبره جمع کړي او دوباره د استعمال کړي د سهارت لپاره ورنه ضرورت او حاجت ورله بیان للجواز خو بشوي کنه چې بس دا یو لوټه وګړي په دې باندې سرګونه کسان او د سکول شي او د 10 کې لوخه کې بیا را جمع کوي بیا د پاغي بل کې پاغي دی بل کې پر الله د پیغمبر او د صحابه نه دا نقل للی نش نقل نش معنا دا چې مای مستعمل دا طاهری خو مطهری نی طاهری ولې دی دغه خپل سره ولګې دی انسان او د 10 کې د ګیرین احساس کې په جامو باندې راځي نو په پلیتی ګینا او مالکی او اهل الظواهر وی چې دا اوب طهوری دي مطلب دا پاکین دی او بل شی پاکولم شي دغه حدیث د سنن ابي داود او جامع الترمذي کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الماء طهور لا ينجسه شيء اوب پاک دي سشه دا غندکول او پلیتول نشي مطلب دا چې پاک شي ور سره ولګي دو نو د پاک شي د ګډوډېدو د وجې نه دا پلیتی ګینا او عقلی وجه دا ذکر کوي چې اصل په اوبو کې طهوریت ته چې بل شی بدا پاکي او په دې باندې څه دلیل نشته چې د دې طهوریت نه دا اوبو باسي او دا دي صرف طاهر او ګرځي مطهر دي نشي د مالکی او د ظواهر او د قول له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړي مجموع الفتاوى کې ذکر کړي او د عربو مشایخ شیخ ابن باز او بعض معاصرین اهل علم هم دې له ترجیح ورکړي او احتیاط پدې کې دی چې دا د استعمال نکړي شي ای حدیث د ترمذی او غیره کراغلی دع ما یریبک الی ما لا یریبک نبی اسلام وی کوم شی چې شک کې شي یا فریدا دا غشی د پاره چې شک کې نه شي جمهور علما دا وی چې دا او طاهری دی او مطهری نه دی او امر جریر ابن عبد الله رضی الله عنه اهله ان يتوضؤوا بفضل سواکه حکم کړو جریر ابن عبد الله رضی الله عنه خپل اهل لا خپل خاندان لا بچولا دا چې دای دی او دس کوي د د مسواک په باقی منده وبو باندې مطلب دا چې مسواک به استعمال کو په اوبو کې بيداوی سر کې خودو نو یو قسم دا به مستعمل وبو ګرځي د پاغي سره ورلې به وي چې دا او به تاسو استعمالوي او دس کوي جمهور اهل علم دا وي کښون چې مسواک معمولی غونته استعمال شي او بو سره ولګي د نو دا ډېر په کم اندازه او قلیل مقدار کې دي نو دې سره او بو مستعمل نه ګرځي رزق بجریر رضی اللہ عنہ حکم کولو کہ او دس دیو کی بفضل سواکه و به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحیفا يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مول روتو بالهاجرة دغرمی په وقت کی هاجرین مراد نصف النهار اوتی بوضوء فتوضا وبور لرول رشوی وینو او دس کړو فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به شروع شو خلق صحابه کرام چراغستی دا غي غسی وایو او فضل الاذون مراد دا غي د بدن نشي کمی او جدا کیدی فيتمسحون به نو غي ځان پوری مزلی ته تبرک او برکت سفاره صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پخینم دو رکعت کړو د ماځګرم دو رکعت کړو دغه په سفر کې نبی علیہ السلام او ذکر شوی د مخکې د صلح حدیبیه کې چې دا غید او د صحابه او صحابه کرام او جنگ په بدن مې مغلي وبين يديه عنزه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخله یو نیزه خښوي او عنزه ویل کېږي چې هغه نیزه لا چې امثال او ګدی او د عام نیزینه لګرا لندای نو دا د سوتری په تور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مخکې خخه کړی شوی و وقال ابو موسى شریر جلان هوئی دا معلق مصنف رحمت الله علیه په کتاب المغازی کې موصولا ذکر کړی پرون تاسو له ذکر شو دا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیه ماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو پیالہ را غختی و چپاغی کی اوبوی اوگد حدیث تے غسل یدیه و وجهه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوگد حدیث تا سلطیر شو چیغا باندچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرار ورلوی ما سر جلکم وعدہ کرے و پورکا نبی صلی اللہ علیہ ابشر یا غوی چکم وعدہ دکل و پورکا نبی صلی اللہ علیہ ابشر اور لئی ابشر ابشر باندې خو استلکم ډیر دکل نبی اسلام غوسه شو بلال او ابو موسی رضی الله عنه لوی چې د خو زما خوشخبری او بشارت قبول نه کوته سي قبول کړي ايوه مون قبول کړل الله پیغمبر نبی اسلام په اله روخه پاغي کې او د سو کو د خلیو بي ورواچلي د لوی چې لا اوس کوي او په خپل سینو باندې د دې وبو نه راواچوي د فردین عافله ام سلمہ رضی الله عنها هغه ورلا आवाज ورکو ورمور لم پکې باقی فرې دی لغین لم پکې باقی فرې خو دی دا حدیث مصنف رحمت الله علیه په باب کې دی لپاره ذکر کوي چې ګوره د نبی رسول الله والسلام باقی منده وو صحابه کرامو په بدن را شولې دي او هغه سکلې دي دا پاکې دي په دې کې خو سره اختلاف نشته د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وو دا غي د بدن نه جدا شوی دا غي د خپل مبارک نه راوته دا غي مبارک هم یو امتی دا تصور او دا قول کوي چې ګنده د ګنده په لیتی دي وقال ابو موسى ابو موسى شرير رضي الله عنه اذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء النبي صلى الله عليه وسلم يوكل را غتوا تفاغي كوبي فغسل يديه ووجهه فيه نفاغي لا سن ومخ من ذري ومج فيه او دخلين وفاغي اشولي مج دين من الشيخ لك يوبوا اشولي ثورات كبيره وغرزه ثم قال لهما بيدي دوار لويلي قال ابو موسى اشعري وبلال رضي الله عنهما لا اشربا منه دین دوار اوسکی و افرغا علی وجوهکما و نحورکما او پخفلو مخلو او پخفلو سینو باندی مرو باندی دین راوا چوئی و به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا یعقوب بن ابراهیم بن سعد ابن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرنی محمود بن الربیع محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم نبي عليه الصلاة والسلام دخلين وباشولي ده پا مخ بانده او ده ما شوه ده ده کوئنا ده مخ کی حدیث ذکر شو ده وی پا ده وقت که ده ما پینزکا لعمرو او ما لده نبي عليه الصلاة والسلام اغا مجا یاده ده چخلقی ده مون ده کوئنا وبرویس که ده بوکینا او ده بوکین اخلقی واشولی اخلقی تاوکی و بی مال پا مخ بانده روشین ده وقال عروة عن المسور وغيره عروة بن زبير ده مسور بن محرمنا او ده نورنا نقل كي يصدق كل واحد منهما صاحبه تصديق كي هر يو ده دوارو ندخ فالمرقلي ده هر يو روايات ده بل روايات تصديق كي وإذا توضع النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتسلون على وضوئه كلت النبي الإسلام او دسكولو فسله حديبيكي نو نزدیو صحابه اکرام چه جنگ و فرزونی دی کنیوی علا وضوئی دا غید او دست پا اوبو بانده آبی را غستی او پا بدن بانده بی مگلی تبرکن نو مای مستعمل دا تهوری دی پا بدن مگلی شیخ و مطحرین دی بابن دا باب بلا ترجمه دی چون که دا دی لان دی جکم روایت ترازی جو دا مخی باب سر تعلق ساتی نو ذکر باب بلا ترجمه ذکر کو دا په منځلي د فصل له باب سابقنا او به قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت صائب بن يزيد صائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقت لماسي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لبوتلهم د ماسي من ذکر جدا سوقوا و صحابیه دا صحابه اکرام کلا غیلون ذکر نمشین و الصحابت و کلهم عدول ابهام و جهالت دا صحابی صحت دا حدیث دس زرر و نقصان نور کی فقالت یا رسول الله ان ابن اختی وقعن نو دی فرمائی لیو چی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکینا زمان دا خرائے وقعن دا اختی خوگی کی پخپو او قدمین ومان دی درد دے او یاد لفظ په صیغه د ماضی سره راغلی وقع فی المرض دې په بیماری کې واقع شوه دی او په بعض نسخو کې راغلی دی وجع اند دردمن دی راجح دا دی چې دا دی وجع چې په عام نسخو کې راغلی فنسخة كريمة كراغلي دي توجع فمسح رأسي ودعاني بالبركة نبي صلى الله عليه وسلم زمان پسر باندې لاس را خلیو د شفقت او دعای کړي و ما د پاره د برکت ثم توضا فشربت من وضوئه صاحب ابن یزید رضی الله عنه بیا نبی رسول الله مودس کړو نو ما د اغید او د سرو بس کلی وی کوم چې د اغید بدن نه جدا شوی وی ثم قمت خلف ظهره بیا د نبی رسول الله والسلام شاله درېدل او فنظرت الی خاتم النبوه نما کتلی اغه مهر نبوت لا کم چې نبی اسلام د اوغو فمنس کې وبینه کتفه دا غیب اوغو فمنس کې مثل زر الحجلا تدید معنی ني یو معنا د مثل زر الحجلا فشان دا غاګ یو انډ د زر کې زر کا چې کوم پرنده دا غی د اګی فشان خل رنگ کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د اوغو فمنس کې مهر نبوت او او پاغي باندې باندې ويختم معمولي معمولي وو او دغه معنا دا د مثل زر الحجلا فشان د تنید قمیص یا فشان د تنید کیجاوی د کیجاوی او په خوا د عربو قمیصونو داغي بغټه تنای وا داغه تنای فشان تی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د اوغو په منځ کې مهر نبوت وو نو ایمان د نبی رسول الله والسلام مهر نبوت کتل او باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة باب ده فبيان ده دي كي كي مضمضاو استنشاق ده يوي لكي نكو ده يو چون نكول كي پلاس كي دوبر آواغستي او پا ده يو چون سرا فنم ماني ده مضمضاو کفلا كي دوبر واچولي و نم يوبر ده پوزا كي واچولي استنشاق او استنثارو كي تاو بو پشاراخ كي پوزي او بيرو غرزي شوافع او حنابلوی چې مزمزا او استنشاق بد یو چونی یو لاسمان نه هر یو د پاره بجودا جدا وګن راخلی که یو ذلیک یو کدری ذلیکه خدغه یو چون براغستلی ری باب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث د عبد الله بن زید رضی الله عنه ذکر کوي چې مخکې ذکر شو نبی علیہ الصلات والسلام په یو لاس باندې په یو چون کې وګراغس سوی داغې نه مزمزا او استنشاق کړو درې پیری او مخکې حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر شو داغې کمداري چې نبی علیہ الصلات والسلام په یو چون نه مزمزا او استنشاق کړو احناف او مالکیوی چې نه په دوو چون باندې وای درې پیری با په خله کې وبوا چې داغې نه رښتوب بیا په چون کې وګراخلې او پوزه کې درې پیری نشفق غرفات وی لکه په سنن دی داوود کې حدیث راغلی د کعب ابن عمر الیامی رضی الله عنه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کتل او یفصل بین المضمضه والاستنشاق د مضمضه او د استنشاق په منځ کې به جداواله کولو مضمضه له جدا وګوي او استنشاق له جدا خدغه حدیث سندن ضعیف دی ثابت نه نه یو بری کې لیث ابن ابي سليم ضعيف راوي راغلي دي او د مصرف بری کې مجهول دي دیو جن ابن قيم رحمت الله عليه فزاد المعاد کې وایي چې ان هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وي طريقه هدي النبي كريم صلى الله عليه وسلم داوا مزمزا او استنشاق کې به وصل او یو ځایواله کوو یو چون به دا دواړه جدا جدا وبنوي لکه حدیث صحیحین کې راغلی د عبد الله بن زید رضی الله عنه روایت کې او بیا ابن قیم رحمت الله علیه وی هاذا اصح ما روی فی المضمضه والاستنشاق ولم یجئ الفصل بینهما فی الوضوء فی حدیث البتتا و اذا صحیح روایت مزمزی او د استنشاق بارک راغی چې د یو لاس نمو په یو چون باندې او د دې د فصل او د جداوالي بارک چرتم صحیح روایت نه راغله دا راځي هغه خبره ده او که چا په جدا جدا باندې وکړل صحیح دي اگر چې سنت راځي هغه ادا د چ په یو چون باندې نو قول شوافع او حنابلو چې کوم امام بخاری رحمت الله علیه اختیار کړ دا په مسله کې راجح نه من حيث الدلیل والله اعلم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة. عبد الله بن زيد رضي الله عنه دلوخين أبرات ويكلوي فلا سنوان جنوين زليو أو بيخلوين زليو يا رأيوي چه مضمضا واستنشاق كلو ديو چومنا ديو لاسنا دا يدري فيري كلو فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين لا شوه تر سرنلو بردو دو فيري وينزلي ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وطول سربان امسح كلوا دو مخي طرفنا ودو رسطنا وغسل رجليه إلى الكعبين سبيم تر بيتو قوري وينزلي. ثم قال بي الصحابي عبد الله بن زيد فرمائلي وهكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم داسو اودس در رسول الله عليه الصلاه والسلام. باب مسح الراس مره مره باب د بیان د دې کی مسح الراس مره باب د بیان د دې کی چې سر باندې یو ځل مسکول تکرار د مسح بنی ورنه د مسح نبی غسل جوړیږي په هر ځل ور لو براخله او مسکه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيم قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء. عمرو بن أبي حسن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في تقوس كلو نغرا غخته بثور من ماء يولوخ ذؤبونا مخي ويلسل تطور ويلكيدش إناء من صفر أو حجر أو حجر يشرب منه اغلوخی دویلی چی چی دا زیرو یا دا کانی نجور شو دا غی نوبس کلشی دا کندول یا دا خانک پشکل او حدیث مخی ذکر شو فتوضع لهم فکفأهو علا یدیه کفأهو مانا دا دا رارو لیو راکو کلو پخبلو لاسنو فغسلو ما ثلاثا ثم ادخل یدهو فی الانائی فمضمد وستنشق وستنفر ثلاثا لثلاث غرفات من مائن بیلاس پروخی کی وردن نکلو نخلکیو با چولیو پکوزکی چولیو دا پوزنی بیارا غرزولیو دری پیری پدریو چونگنو مانی ثم ادخل یده فی الانائی فغسل وجه سلاسا بیلاس پلوخی کی وردن نکلو نمخ دری پیری وینزلو ثم ادخل یده فی الانائی فغسل یده للمرفقین مرتین مرتین بیلاس پلوخی کی وردن نکلو ندوار لاسونی ترسنگلو پردود و پیری وینزلو ثم ادخل یده فی الانائی فمسح برأسه فاقبل بیده و ادبر بها نو بیا لاس وردن نکړو په لوخ کې لون کړو نو په سره مسا کړو نو مخ کې راوستو د لاس او رسې بوتلو په بعضی نسخو کې راغلي په روایت د کوش مهاني کې چې فاقبل بيديهما فاقبل بيديه وادبر به وادبر بهما فاقبل بيديه دا دوار لاسونه مخ کې راوستي وادبر بهما او دا شاله بوتلو ثم ادخل يده في العين فغسل رجليه فلاس وردن نکلون داخبی من دلوی. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة دا روایت موسى بن اسماعیل التبوز کم ذکر کرده دا وهيب بن خالدنا لکه سنگه چیت سلیمان بن حرب نقل کرده و موسى بن اسماعیل التبوز کی پا دا روایت کی داسی مویچه مسح برأسه مرة سر باندی یوز المسکره و لددی وجن مصنف رحمت اللہ علیه دا حدیث پا دی باب کی ذکر کسی باب مسح الرأس مرة جمهور اهل علم و مذهب داده چه یو ظلم مسئی شوافع و لمنسوب بی یو روایت تینا داده چه سر مسئ بدری فیری بی هذا والله تعالى اهلا وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.